हमने आपके सपने सजाए हैं, आंखों में हमने आपके सपने सजाए हैं, पलके उठा के आपने जादू जगाए हैं, सपने सजाए हैं, आंखों का रंग ढूंढा है हीरे तराश कर, दिल में सजाएंगे ये रंग यूं ही उम्र भर, मुश्किल से जिंदगी के रंग हाथ आए हैं, आंखों में हम सपने सजाए सपने सजाए हैं।